ที่วัดหนองประพงปัจจุบันพระก็จะมีการทำความเพียรชาคริยานุโยคโดยการไม่นอนตั้งแต่ทำวัดเย็นไปถึงทำวัดเช้าวันรุ่งขึ้นก็มันเป็นในสัจฉิกนะคือไม่นอนแล้วก็ยังมีการแสดงธรรมสมัยที่หลวงพ่อชายังอยู่นะก็มีคืนหนึ่งหลวงพ่อชาก็แสดงธรรมเองตั้งแต่เที่ยงคืนท่านคืนนั้นแสดงธรรมยาวมาก2-3ชั่วโมงเนี่ยก็มีเนรคนหนึ่งก็นั่งฟังธรรมนั่งฟังไปสักพักก็รู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมหลวงพ่อชาไม่หยุดเทศสักทีเทศยาวมากเวลาหลวงพ่อชาเทศก็ต้องนั่งฟังอย่างสงบสำรวมเนี่ยคงจะไม่ชอบจะง่วงโง่ก็ไม่ได้แต่ท่านก็เทศนานเนงก็หงุดหงิดมากขึ้นในใจนี่ก็บ่นขึ้นมาว่าทำไมไม่หยุดสักทีทำไมยิ่งบ่นอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเมื่อหลวงพ่อชาไม่หยุดอย่างที่ตัวเองต้องการเสร็จแล้วก็เลยบ่นขึ้นมาในใจหยุดสักทีนะภาษาอีสานว่าเศร้าซะหยุดสักทีนะบ่นในใจยิ่งบ่นก็ยิ่งเป็นทุกข์สักพักหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าทำไมไปเรียกร้องไปบ่นให้หลวงพ่อชาหยุดเทศทำไมเราไม่หยุดบ่นล่ะทำไมเราไม่หยุดฟุ้งซ่านทำไมไม่หยุดปรุงแต่งหยุดอยากหยุดโลกพอคิดอย่างนี้ก็ได้สติขึ้นมาแต่ความหงุดหงิดก็ยังมีอยู่ก็รู้เลยว่ามันหงุดหงิดแล้วมันทุกข์ก็เลยตั้งใจทำสมาธิทำสมาธิโดยการเอาคำว่าเซาซะเนี่ยเป็นคำบริกรรมเซาซะคือหยุดเสียทีเนี่ยหายใจเข้าก็เศร้าหายใจออกก็ซะเนี่ยแทนที่บริกรรมพุทโธก็เศร้าซะพอทำไปใจก็ค่อยๆเริ่มสงบความหงุดหงิดก็หายไปพอใจสงบก็เกิดความเพียรในการปฏิบัติมากขึ้นก็บริกรรมเศร้าซะใจสงบนานเท่าไหร่ไม่รู้พอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าสว่างแล้วไม่มีใครอยู่เลยปรากฏว่าเป็นเวลา10 โมงเช้าตั้งแต่เช้ามืดไอ้3ในนี้ก็นั่งสมาธิ 7-8 ชั่วโมงไม่มีใครเรียกนะอันนี้พอคำบริกรรมว่าเศร้าซะหยุดสักทีมันก็เริ่มต้นจากความหงุดหงิดความไม่พอใจแต่ว่าคนเราเวลาหงุดหงิดในใจมันก็พุ่งออกไปข้างนอก อย่างเนี้ยนี่ก็พุ่งไปที่หลวงพ่อชาพุ่งไปที่เสียงของท่านว่าเมื่อไหร่มาเสียงนี้จะหยุดสักทีแต่ว่าพอได้คิดขึ้นมานี่ก็เห็นเลยนะว่าพอได้สติขึ้นมาก็เห็นเลยนะว่าไอ้ความหงุดหงิดนี่เป็นทุกข์ไอ้ตอนบ่นนี่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าความบ่นหรือการบ่นหรือความหงุดหงิดนี่เป็นทุกข์หรือทำให้ทุกข์พอได้สติกลับมาดูแจงตัวเองก็เห็นเลยยิ่งบ่นเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ถึงตอนนี้มันก็รู้แล้วว่ามันต้องดับทุกข์ในใจก็เลยหันมาทำสมาธิปกติสมาธิก็เอาคำว่าพุทโธมาเป็นคำบริกรรมแต่เนคนนี้ก็เอาคำว่าเซาซะเซาซะเพราะจิตมันบ่นอยู่นั่นแหละเซาซะเซาซะก็เลยเอามาเป็นคำบริกรรมแล้วก็ทำให้จิตสงบนิ่งได้ถ้าความหงุดหงิดหรือว่าคำบ่นก็มีประโยชน์นะถ้ารู้จักเอามาใช้ถ้าใช้ไม่เป็นหรือว่าถูกมันครอบงำก็จิตใจก็รุ่มร้อนแต่ถ้าใช้ให้เป็นนี่มันก็น้อมใจให้สงบได้หลายคนก็ติดกับคำบริกรรมนะว่าต้องพุทโธพุทโธนะอย่างอื่นไม่ได้แต่ที่จริงยังไงก็ได้ก็เคยมีพระหนุ่มมาบวชกับหลวงพ่อพุทธานิโยนะวัดป่าสารวันท่านมรณภาพไปสิบกว่าปีแล้วหลวงพ่อก็แนะนำให้ทำกรรมฐานด้วยการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจออกพุทหายใจเข้าโทแล้วพระหนุ่มนี่ก็ทำไม่ได้เพราะว่านึกถึงแฟนตลอดเวลาคิดถึงแฟนมากเวลาบริกรรมพุทโธก็เห็นในหน้าแฟนก็เลยปรึกษากับหลวงพ่อพุทว่าทำยังไงดีหลวงพ่อก็เลยถามว่าแฟนชื่ออะไรแล้วก็บอกไปสมมติชื่อสมหญิงคุณพ่อก็บอกนี่เอาเนี่ยเอาชื่อแฟนเนี่ยมาเป็นคำบริกรรมซะเลยวางพุทโธซะเอาชื่อแฟนมาบริกรรมแกก็ทำตามก็ได้ผลนะจิตก็สงบได้นี่ก็เป็นอุบายของหลวงพ่อพุทนะที่รู้ว่าที่รู้จักเอาปัญหาของพระเหล่านี้พระรูปนี้มาจะเรียกว่าเอาราคะหรือตัณหามาใช้เป็นประโยชน์ก็ได้มาชนปกติเวลาพูดถึงเวลาพูดตัณหาราคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดียิ่งมายิ่งมานึกถึงแฟนตอนที่ภาวนาด้วยยิ่งไม่ดีอ่ะแต่หลวงพ่อพุทธท่านไม่ติดรูปแบบท่านรู้ว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเอามาเป็นคำบริกรรมรู้จักใช้ตัณหาราคะให้เป็นประโยชน์ในการน้อมจิตให้เป็นสมาธิก็ได้เช่นเดียวกับความหงุดหงิดนะความรำคาญใจของเนนมันก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้มันจะใช้มันได้ก็ต้องเห็นมันเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่พอความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วไม่เห็นนะเป็นเลยเป็นผู้หงุดหงิดกลายเป็นถูกความหงุดหงิดครอบงำแล้วก็บ่นทำไมไม่อยู่สักทีทำไมไม่อยู่สักทีลืมกลับมามองตัวเองว่าอ้าวทำไมเราไม่หยุดบ่นนะได้แต่เรียกร้องให้เขาหยุดเทศหยุดพูดมันก็เวลาเราเจอบางคนที่บ่นแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็นึกในใจว่าทำไมเขาไม่เลิกบ่นสักที อันนั้นเรียกว่าส่งจิตออกนอกเพราะลืมกลับมาดูใจตัวเองว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะหยุดบ่นสักทีเมื่อไหร่จะหงุดหงิดสักทีแปลกมั้ยเราชอบเรียกร้องคนอื่นว่าหยุดบ่นสักทีหยุดบ่นสักทีหยุดนินทาสักทีหยุดพูดสักทีแต่เราไม่เคยเรียกร้องไม่เคยถามตัวเราเองว่าทำไมไม่หยุดบ่นเฉยทีไม่หยุดหงุดหงิดเฉยทีมันก็เป็นรถติดนะรถติดนี่ก็คนติดไฟแดงเนี่ยก็เผลออดหงุดหงิดไม่ได้เสร็จแล้วก็บ่นว่าเมื่อไหร่ไฟมันจะเขียวสักทีเมื่อไหร่ไฟจะเขียวสักทีรอมานานแล้วบ่นไปก็ใจก็ทุกไปแต่ทำไมเราไม่กลับมาถามตัวเองว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดบ่นเมื่อไหร่จะหงุดหงิดสักทีมันเป็นบ่อยนะบางคนดูข่าวเห็นนักการเมืองให้สัมภาษณ์ก็จะไม่พอใจเกิดความโกรธแล้วก็หงุดก็จะนึกขึ้นมาในใจว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดพูดสักทีเมื่อไหร่มันจะหยุดพูดสักทีก็คิดอย่างนี้แหละผลอย่างนี้ในใจจนลืมกลับมาดูตัวเองว่าแล้วทำไมเราไม่หยุดบ่นสักทีล่ะคือคุณเราถ้ากลับมามองหรือว่ามาดูใจตัวเองเนี่ยมันจะเห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปนี่มันไม่เข้าท่าก็ได้พอไปเรียกร้องให้คนอื่นหยุดทำโน่นหยุดทำนี่แต่ว่าไม่กลับมาเรียกร้องตัวเองได้แต่ว่าคนโน้นคนนี้แต่ลืมนะว่าตัวเองตำหนิคนนั้นคนนี้แต่ลืมตำหนิตัวเองถ้ากลับมามองตัวเองมันจะรู้เลยว่าอ้าวนี่เราเผลอไปแล้วอย่างเด่นคนนั้นก็รู้ว่าเราเผลอไปแล้วเราพลาดไปแล้วตอนนี้แหละมันก็จะเริ่มหาทางออกก็เอาความหงุดหงิดนั่นแหละเอาหรือว่าเอาคำบ่นนั่นแหละมาเป็นคำบริกรรมซะเลยนี่ก็เป็นความฉลาดของเนนคำบ่นนี่มันก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันเหมือนกับการคิดถึงแฟนมันก็เป็นประโยชน์กับการทำสมาธิได้แม้ว่าจุดมุ่งหมายนี่มันคนละอย่างกันเลยสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็ใช้นะใช้ตัณหานี่เป็นเครื่องจูงเป็นสิ่งจูงให้คนมาปฏิบัติธรรมอย่างพระนันทะเป็นพระญาติเป็นญาติที่ใกล้ชิดลูกพี่ลูกน้องกำลังจะแต่งงานทำพิธีมั่นในพิธีมั่นพิธีแต่งงานเลยแหละก็กำลังจะแต่งงานอยู่แล้วก็มีการนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันเสร็จก็พุทธเจ้าก็ชวนพระนันทะถือบาตรเอาไปส่งที่วัดพระนันทะคิดว่าไปส่งเดี๋ยวกลับมาทำพิธีแต่งงานเห็นหน้ามาเห็นว่าที่มเหสีแล้วก็อยากจะเข้าไปใกล้ชิดอยากจะรีบกลับไปหาเร็วๆแต่พอไปถึงวัดแล้วพุทธเจ้าก็ชวนบวชเลยพระนันทาก็ไม่กล้าปฏิเสธนะเป็นคนที่อาจจะอ่อนผ่อนตามง่ายก็เลยจำใจต้องบวชทิ้งแฟนเอาไว้ข้างหลังบวชแล้วก็ยังคิดถึงแฟนพุทธเจ้าก็เลยพา พาเรียกว่าพาไปเจอเทวดาเทพธิดาที่คงเป็นนิมิตนะเห็นเทพธิดาสารพัดสวยงามมากสวยงามกว่านางชนบทกัลยาณีซึ่งเป็นว่าที่ภรรยาซะอีกแล้วก็ถามทำไงจะได้นางเทพธิดาเหล่านี้มาพุทธเจ้าก็บอกต้องปฏิบัติธรรมทำความเพียรทำกรรมฐานสิด้วยความโลภหรือว่าด้วยตัณหาของพระนันทาก็ได้ก็เลยตั้งใจก็เลยหันมาสนใจทำความเพียรทำไปก็มีเพื่อนพระมาหยอกล้อว่ารับจ้างพุทธเจ้ามาบวชรับจ้างพุทธเจ้ามาทำกรรมฐานก็รู้สึกเสียหน้าทำไงคนเราเวลาเสียหน้าก็มีส่วนใหญ่ก็ด่าตอบด่าคืนด่าหรือว่าหาทางแก้ตัวพูดแก้ตัวแต่ว่าพระนันทานี่ก็รู้สึกอับอายขึ้นมาก็เลยไม่เอาละเทพธิดาฉันจะปฏิบัติจริงๆเพื่อไม่ให้เป็นอย่างที่เขาว่ารับจ้างพุทธเจ้ามาบวชรับจ้างพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมหวังเชยชมเทพธิดาก็เลยตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เป็นแปลงที่เขาว่าปฏิบัติไปปรากฏว่าในสุดก็บรรลุธรรมรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เรียกว่าคนทุกข์ได้ก็เพราะตัณหาชักนำเพราะถ้าไม่มีตัณหาก็คงไม่อยากทำความเพียรแล้วก็มาทำความเพียรได้อย่างจริงจังก็เพราะความรู้สึกเสียหน้าความเสียหน้าก็เป็นอัตตาอีโก้อย่างหนึ่งนะก็เรียกมานะเนี่ยก็เป็นกิเลสแต่ว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันก็ทำให้พนันท่านี่ตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เป็นอย่างที่เขาว่าถ้าคนเราเวลาถูกตำหนิถูกต่อว่านี่ถ้าเราทำอย่างพระนันท่าก็จะดีนะแทนที่จะเถียงกลับแทนที่จะด่าเขากลับเราก็จริงนะเราเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงหมายจะต้องไม่ทำอย่างที่เขาว่าถ้าท่านเถียงกับโต้กับด่ากับนี้คงจะไม่เจริญในพรหมจรรย์บางท่านมาบวชก็เพราะอยากได้ลาภพระปิณโฑลานี่แต่ก่อนเป็นพวกเดรัจฉีเป็นพวกปริพาชกก็มีบริษัทบริวารมากมายแต่เป็นคนโลภด้วยในทรัพย์ในอาหารได้เครื่องสักการะมาก็ไม่แบ่งให้คนอื่นลูกน้องก็เลยตีจากต่อหลังทำไปก็ทรัพย์สักการะก็น้อยลงอดอยากปากแห้งพอมาเห็นสำนักพุทธเจ้านี่พระนี่มีผู้ศรัทธามีอาหารการกินสมบูรณ์ก็อยากสบายอย่างนั้นบ้างก็เลยมาบวชนะมาบวชไม่ได้บวชด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยบวชเพราะความโลภแท้ๆเพราะว่าติดในอยากมีกินมีเสพติดในเรื่องอาหารแต่พอมาบวชแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วก็มีกัลยาณมิตรแวดล้อมที่ใส่ใจในการปฏิบัติก็ค่อยน้อมใจพระปิณโฑละจนกระทั่งทำความเพียรอย่างจริงจังแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่มาบวชหรือพระเจ้าที่บรรลุธรรมเพราะว่าความโลภนี่มีเยอะนะ เวลาเราเห็นคนมาบวชเพราะว่าไม่ได้บวชด้วยความตั้งใจจริงก็อย่าไปว่ามีในทุกวันนี้ก็มีพระที่มาบวชเพราะลาภสักการะหรือบวชเพราะว่าประเพณีบวชเพราะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะดูถูกเหยียดหยามกันบางทีคนที่มีการศึกษาศึกษาพุทธศาสนามากๆนี่ก็คาดหวังพระว่าต้องมาบวชเพื่อมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อด้วยศรัทธาแต่พอรู้ว่าพระรูปนั้นรูปนี้มาบวชเพราะไม่ได้มีศรัทธาแต่บวชเพราะแก้บนบ้างบวชเพราะอยากจะพักผ่อนบ้างบวชเพราะอยากสบายบ้างก็ตำหนิพระเหล่านั้นอันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าพระอย่างที่บอกพระอรหันต์จำนวนไม่น้อยนะมาบวชก็เพราะความโลภความอยากแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ในรุ่นของเราหลายๆท่านก็มาบวชเพราะไม่ได้มีศรัทธาก็เยอะจะบวชไปก็ถูกกล่อมกล่าวให้มีสมาธิที่ให้รู้ว่าบวชเพื่ออะไรคนสมัยก่อนเขาก็ยอมรับนะว่าพระมาบวชก็ด้วยหลายเหตุผลเขาก็ไม่ตอบว่าถือว่ามาแล้วค่อยก็ได้รับการกล่อมกล่าวให้ดีไปเองแต่คนสมัยนี้หรือว่าคนที่มีการศึกษานี่ไม่เข้าใจพอมาสนใจธรรมะก็คาดหวังพระให้ว่าต้องมาบวชเพื่อนิพพานอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้นี่พระก็จะมีบวชน้อยลงสมัยก่อนนี่มาบวชหลายสาเหตุแม้กระทั่งหนีราชภัยมาเป็นโจรหนีมาพระท่านก็ไม่ว่านะจะหนีโจรมาจะหนีนี่มาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอบวชแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสมัยก่อนระบบกล่อมกล่าวก็ได้ผลใช้การได้จะเป็นกะเลวะล่างมาจากไหนพอมาบวชแล้วก็ส่วนจำนวนไม่น้อยก็ดีขึ้นแล้วกลายเป็นพระที่เป็นที่เคารพศรัทธาแม้จะอากัปกิริยาหรืออาจารย์จะไม่งดงามนะแต่ว่าคนก็นับถือจะกูมึงยังไงก็เขาก็นับถือว่าเป็นพระดีไอ้ที่พูดมานี่ก็พูดเห็นว่าไอ้เรื่องของกิเลสตัณหาโทสะซึ่งถูกจัดว่าเป็นอกุศลธรรมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้ารู้จักใช้อย่าไปถ้ายังหนีมันไม่พ้นก็ต้องรู้จักใช้มันอย่าให้มันใช้เราคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกตัณหาใช้ถูกโทสะใช้ให้ไปทำร้ายคนอื่นให้ไปเบียดเบียนแก่งแย่งแย่งชิงทำชั่วคอร์รัปชันอันนี้เรียกว่าถูกโลภะมันใช้เป็นเช่นนี้ได้เพราะไม่มีสติแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถจะเป็นฝ่ายใช้โลภะฝ่ายใช้เป็นฝ่ายใช้ความหงุดหงิดโทสะได้มันหงุดหงิดก็ไม่ก็ใช้ความหงุดหงิดนี่แหละใช้คำบ่นนี่แหละให้เป็นประโยชน์มันโลภก็ใช้ความโลภให้เป็นประโยชน์อันนี้พระเจ้าเรียกว่าใช้ตัณหาละตัณหาใช้มานะละมานะใช้กิเลสละกิเลสแต่ก็ต้องระวังว่าอย่าเอามาเป็นข้ออ้างนะบางทีกิเลสก็ฉลาดพอรู้ว่าตัณหาละตัณหาได้กิเลสละกิเลสได้มันก็เลยหลอกล่อให้เราทำตามมันตะพึดตะพืออันนี้ก็ต้องระมัดระวังอ ที่จริงกิเลสก็ยังมีประโยชน์หลายอย่างมีประโยชน์อีกมากมายเช่นสอนให้เราเห็นถึงไตรลักษณ์ตัวความโกรธความหงุดหงิดความโลภราคะมันก็ไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเสื่อมไปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการเจริญกรรมฐานนี่คือการเห็นความจริงทุกอย่างโดยไม่เลือกจำแนกโดยไม่เลือกที่รักมากที่ชังมีปิติเกิดขึ้นก็ดูมันไม่เพลินกับมันมีความฟุ้งซ่านมีความเครียดเกิดขึ้นก็ดูมันไม่ผักใสมันเห็นมันตามที่มันเป็นไม่ตัดสินว่าดีหรือชั่วตัดสินว่าดีหรือชั่วนี่คือเป็นสมมุตินะดีก็สมมุติชั่วก็สมมุติเหมือนกับสั้นกับยาวก็สมมุติบางอย่างถูกใจเราก็ว่าดีอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็ว่าไม่ดีสั้นกับยาวก็เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อช้าพูดว่าเนี่ยถ้าเราท่านบอกพูดกับพระว่าเนี่ยดูไม้ท่อนนี้สิท่านช่วยพระดูไม้ท่อนนี้ที่วางอยู่ข้างหน้าแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราต้องการไม้ที่ยาวกว่านี้ไอ้ไม้นี้ก็เป็นสั้นไปแต่ถ้าเราต้องการไม้ที่สั้นกว่านี้ไอ้ไม้ชิ้นนี้ก็ยาวสั้นหรือยาวอยู่ที่ความอยากของเราเราอยากได้ไม้ยาวไอ้ไม้นี้ก็สั้นเราอยากได้ไม้สั้นไอ้ไม้นี้ก็ยาวสั้นหรือยาวที่ความอยากของเราอยู่ที่กิเลสของเราที่จริงสั้นกับยาวอยู่ด้วยกันแหละไม้บรรทัดสั้นเมื่อเทียบกับไม้เมตรแต่มันยาวเมื่อเทียบกับดินสอดีกับชั่วก็อยู่ด้วยกันเพราะมันเป็นสมมุติที่ถ้าเรามองความจริงโดยที่ไม่ตัดสินมันก็ข้ามสมมุติไปเห็นอารมณ์ต่างๆตามสภาวะของมันว่าปิติมันทำให้เย็นโกรธทำให้ร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเห็นธรรมเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นก็จะพาเราเข้าใจปรมัตถธรรมหรือธรรมที่เป็นความจริงขั้นสูงสุดได้แต่ถ้าเราดูไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นก็ตัดสินว่าดีชั่วถูกผิดอันนี้ก็จะยากที่จะเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นได้ก็เห็นแต่ความจริงในระดับสมมุติเท่านั้นเองโลภะโทสะโมหะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจนี่ก็ สอนทำให้กับเราได้นะสอนทำเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นเครื่องฝึกให้เราได้หันไปเข้าใจกระบวนการเกิดทุกข์ก็ได้อิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทก็เกิดขึ้นได้จากทุกข์นี่แหละพุทธเจ้าก็พิจารณาทุกข์ก็แจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาทแจ่มแจ้งในอริยสัจ 4การทำเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จากการที่มีความทุกข์มีกิเลสเกิดขึ้นนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่มีการค้นพบอริยสัจ 4ไม่มีการค้นพบอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงและประโยชน์มันอยู่ตรงนี้นะนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของมันไม่เจอทุกข์ก็ไม่พบธรรมนะไม่เจอกิเลสก็ไม่พบทางหลุดพ้นจากกิเลสเหมือนกันงั้นเราก็ต้องรู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นอันนี้เป็นศิลปะของการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งอันนี้ก็ตอนนี้พูดเท่านี้ครับ